بالله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سامعین السلام علیکم. حمد و درود تم بعد عاجز دی دعا ہے بارگاہ قادر مطلق جل جلالہ دے اندر مینو بخشے، میرے خاندان نو بخشے، میرے دوستاں نو بخش دے. اج دا موضوع ہے انگریزی پڑھنا حرام کیوں ہے. ساڈے تے وی، ساڈے سنگیاں تے وی عام اعتراض ہوندے نے، سوالات ہوندے نے کہ جی انگریزی ایک زبان ہے، زبان کوئی بھی حرام نہیں. حضرت آدم علیہ السلام نو ساری زباناں سکھائیاں گئیاں، حضرت یوسف علیہ السلام نو 72 زباناں، یہ بھی آخد نے، یہ بھی سوال اٹھتا ہے. نبی پاک سرکار نے حضرت زید بن ثابت نو فرمایا عبرانی زبان سکھ، تو زبان میں کیا حرج ہے؟ زبان کیسے حرام کہہ سکتے ہو؟ یہ عام سوال اٹھتے ہیں ان دے نال ایک ہور بھی کہ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سب تو پہلو انگلش دے جائز ہون دا فتوا دیتا سی. آلہ حضرت بریلوی سرکار نے فرمایا ہے اگر رد نصارہ کے لیے انگریزاں دے رد واسطے انگلش پڑھے تے ثواب پاوے گا وغیرہ وغیرہ. یہ فتوے نے سوال تے پابندی نہیں, سوال تے پابندی لانی بھی نہیں, سوال کر سکتا بندہ, لیکن انہوں اینا کا حوصلہ رکھنا چاہیے کہ جواب تسلی نال سنے. سوال تے سانو غصہ نہیں, غصہ اس ویلے لگتا ہے جدو جواب دی دین دی واری آوے, جواب سنن دی واری آوے. اس ویلے کنا چنگلیاں نہ دھرے بندہ. سوال اس انگریزی نظام ماحول معاشرے تہذیب دے متعلق تعلیم دے متعلق جس طرح دا مرضی اٹھاؤ, اللہ تعالی دے فضل و کرم نال ساڈے کول اینا مواد جواب وچ اینا مواد اگلیاں دے دل رج جان گے, ناساں ٹٹ جان گیاں, دند ڈگ پین گے, تے ساڈے کول سودا مڑ وی نہیں مکنا. اینا ایک جواب دے سان لیکن یہ بندہ سلیم التبا ہوئے, طبیعت و دینو دل نو جواب جدو لگے تو پھر تے مان لینا چاہیے. یہ جدے سوال اٹھ دن ٹھیک ہے, اٹھتے رہنا تھا جواب اتھا دینے ہیں, ہون جواب دے تساں غور کرنا ہے. میں اس طرح دا موضوع پہلا نہیں لایا اس حوالے نال, انج زمنان کدی کدی گل کر کے کر جاندا تھا. ایک مفتی اکھیندا ہے شوکت سیالوی خانوال دا, او دا نام رکھیا شوکت دجالوی. او جو یزید اسد دی ایس علاقے خدمت ہوئی تو دفن ہو گیا, بڑا بڑا پڑکتا سی اس علاقے جویں شہید اسد دے او سرائکی دے علاقے چ اٹھیا پھردا یہودیت دا حامی مددگار ڈالر کھان والے سور وہ اس علاقے جو اٹھا کرتا. وہ یہ سوال انہیں اٹھائے ہوں وہ نہیں, یہ تے عام ہر چوتھے شیطانی بندے دے بوتھے دے سوال نے. وہ دا کوئی کمال نہیں, وہ دے مفتی ہون دا سوال تا سی کہ نواں کوئی سوال کٹ دا. یہ تے عام اسا روزانہ سن سن کے عوام دے نگے نگے بندے جڑے سکولی بال نگے نگے ہیں نا, انہاں دے بھی بوتھے وچ سن کے تے اسا روزانہ مونج کٹی رکھنے آ. یہ کوئی مسئلہ کو نہیں. بابے آدم علیہ السلام کو تمام زبانیں سکھائیں گی, دیکھیں حضور کو تمام زبانیں آتی ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا کوئی رسول بھی ہم بھیجتے ہیں تو قوم کی زبان میں بھیجتے ہیں. ہاں جی تو زبان میں کیا حرج ہے؟ حضرت زید ابن ثابت نے سیکھی فلان تو زبان. ٹھیک ہے بھائی, یہ ہو سوال خالی اس دے منہ دے نہیں, یہ تے ہر دوسرے بندے دے منہ دے نہیں. اور یہ سوال انہوں نے اپنے اٹھائے نہیں, یہ انگریزوں کی طرف آئے. ہاں ویسے اینا مفتی لوکاں نو میں شابش دینا کہ انگریزی منصوبے نو قرآن حدیث دا پردہ پواونا اے انہاں دا کمال ہے. منصوبہ انگریزی ہو سی یہودی, لیکن انہاں نو ایک کمال بخشیا ابلیس نے کہ قرآن تے حدیث دا پردہ پوا کے انہاں قوم نو آکھنا ہے یہ سارا کچھ قرآن حدیث کے مطابق ہے. اساں مڑ انہاں واسطے ایک لقب لبیا ہے نواں, بچڑ خانہ ہوندا نا جتھے جانور ذبح ہوندے نے تے نال بیٹھے ہوندے نے ڈاکٹر. او جیڑا جانور کوئی لے جاوے تے انہاں دا کام ہوندا ہے او ویکھن بھی موٹا ہے تگڑا ہے, انہاں مور ٹھک دینی ہے جا. گو گوشت جانور مرے دے اتے مور لامن آلے ڈاکٹر جڑے بیٹھے ہوں دن نا انہوں آن دنے بوچڑ خانے دے ڈاکٹر وہ اے تے ویخ دینے بھئی یہ موٹا ہے تے تگڑا ہے تے صحت مند ہے اے نہیں ویخ دے بھی حلال ہے یا حرام ہے بھامے وہ مردار سڑک تو لے گیا ہوئے یا گڑی اچھ نے آ رہا تھی راہ ویچی کوئی گل ہوئی ہے تے مر گیا جانور مرے نو نا خالچہ اتاری ہے تے ڈاکٹر صاحب کو لے گیا انہیں مور لا دیتی ہے چل گئی یہ جڑے آج دے مفتی ہیں نا سنگیو اے ہیں بچڑ خانے دے ڈاکٹر اے کنجر مفتی کونی انگریز جڑا سودا گھلے اتھوں جو منصوبہ بناوے اینا دا کام میں اتے اے کنجر مفتی کوئی نہیں مفتی تے وہ ہے جڑا اے سمجھے کہ کافر جو منصوبہ بنا کے دے گا او مسلمان دی تباہی ہو سی ہون دے کفر ہو سی ہون دے بربادی ہو سی ہون دے تے چلنا حرام ہے او قرآن حدیث اس دے مخالف لے آوے اس دے موافق نہ لے آوے کیوں کہ کفر اور اسلام ضد ہیں کافر دی سوچ اور ہو سی اللہ دے رسول دی سوچ اور ہو میں خیر وہ شوقے دی خدمت تے اتھے ملتان چھے اگلے ہفتے کرنی انشاءاللہ العزیز جن نے سعید اسد دی ہوئی یہ میں اس دی کرتا مواد میں سارا کٹھا کر لیا ہے اونج میں انہوں فون بھی چا کیتا او دے چل میں نہیں تھی میں فون کیتا دو سوال کیتے نالی میں لیتیا گیا وہ فون میں آواز آلا لائی بیٹھا اچھی آواز آلا وہ نالا تھا ٹیپ بھی کر لیا آکھیا میں انہوں اے سی کہ میں جنہوں نے جزید اسد نو آکھیا دینا انہوں بھی آکھیا میں جناب کا ایک خادم بول رہا ہوں ایک خادم پہ بلینا مسرائی کی بولی نا وہ خانے باب ملتا ہے شجباد بیٹا تھا آیا بھی ہوتے علاقے خیر اس وقت جو مسئلہ تو آنو سمجھا ہمنا ہے نا یہ عام سوال ہوں دے نا یہ حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ ما آدم اللہ سما کلائے جامعہ ظلمانیہ نظامیہ جنو آدھے نے ان دے بچو یہ سوال لیتے آیا بھی کہ جی اللہ ما آدم علیہ سما کلہا اللہ تعالیٰ نے ساری چیزان دے نام آدم علیہ السلام نو سکھائے تو ہن گلاس ہے گلاس جنیاں بولیاں ہے تھا تو بولیاں دے اندر جننے بھی نہ ہے تھا ہر شاید ہو سارے آدم علیہ السلام نو سکھائے جواب ٹھیک ہے سوال ٹھیک ہے ہونا چاہیے وہ نہیں روک دے بد نہیں کر دے حضرت زید ابن ثابت نو فلاں اللہ تعالیٰ دا ہر ولی ہر زمانے دا سوا لکھ ولیاں دا غوث ہوندا ہے بزرگا لکھیا انہوں بھی سارے زمانے میں جاگدیاں بولیاں ہوندی ہوندی ہیں بھئی اللہ حضرت دا فتوہ بھی یہ تے فلانا شیخ عبدالعزیز دا فتوہ بھی یہ تے یاد آلا ہون گل لیا قبلہ کہ گول مول کر جانا گل نو ہو رہے او دا نکھیڑا کرنا ہو رہے جیڑا مومن بندہ ہے نا او گل گول مول نہ کرتی منافق گول مول کرے گا یہ جننے بھی خبیث گلاں کردے نے اے کردے نے گول مول میں نکھیڑا کرنا تواڈے سامنے کہ صحیح حرام دیاں قسماں ہوندیاں نے دو یہ ہن میں اصول فقہ دا خلاصہ تہانوں پیا یعنی انہاں دیاں بحثاں دا خلاصہ پیا سمجھانا شریعت دے اندر حرام ہوندے نے دو قسم ایک ہے حرام لعین ہی ایک ہوندا ہے حرام لغیر ہی حرام لعین ہی دا مطلب ہے جڑا اپنے آپ حرام ہوئے حرام لغیر ہی دا مطلب ہے خود تے حرام نہ ہوئے فی ذاتے ہی پر کسے حرام کام دا ذریعہ ہوئے تا حرام ہوئے انہوں آدھنے حرام لغیر ہی میں جیڑی بحث پیا کرنا ہوں اس حوالے نال ان دی بحث فتاوی ارشادیہ مفتی ارشاد الحق رام پوری رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ دی تعریف امام احمد رضا بریلوی دی زبان نے بھی کیتی انہ دا فتاوی ارشادیہ چھاپیا حیدرآباد تو جناب جی تحقیق کر کے تے پیشے لفظ لکھ کے ماہر رضویات پروفیسر مسعود حیدرآبادی اسے چھاپیا ہے جامعہ مسجد بسم اللہ شیر پاؤ کالونی لانڈھی کراچی سے چھپا ہے حرام دیا کنیا قسم انہیں بھی لکھے ہوں میں تمہیں خلاصہ سمجھا مسئلہ بھاویں فکی ہے اصولی ہے اوکھا ہے ان شاء اللہ لذیذ بالکل جی نو نال گنڈ کھولنی میں سوکھا کر دے حرام ہے دو قسم شرائط ایک حرام لے عین ہی بذات خود حرام دوجا ہے حرام لے غیر ہی کسی غیر کی وجہ سے دوسری شے کی وجہ سے حرام ہو بذات خود حرام نہ ہوئے ہوں مثال دینا مثال دے طور تے نظر دیکھنا یہ حرام لے غیر ہی ہے زنا حرام لے عین ہی زنا بذات خود حرام ہے یہ نہیں بھائی کسی اور حرام کا وسیلہ اور ذریعہ بنتا ہے تو جب حرام ہے نا یہ بذات خود حرام ہے زنا لیکن دیکھنا یہ فی ذات ہی حرام نہیں میں اس وقت تساں ساریاں نو ویکھدا پیاواں کیا میرا ویکھنا یہ حرام ہے کیوں نہیں کہ ایتھے اے حرام اے میرا ویکھنا کسے اور حرام کام دا ذریعہ نہیں پیا بنتا لیکن یہ ہوئی ویکھنا کسے غیر عورت نو حلال ہے کسے بیریش خوبصورت لڑکے نو حرام کیوں کہ جب عورت نو ویکھیا جائے گا یا کسے بیریش لڑکے نو اوتھے یہ ہوئی ویکھنا زنا تے بدکاری دا سبب بن جائے گا جدوں انہیں سبب بننا ہے تے شریعت نے کی کر دیتا ہے کہ جیویں وہ بدکاری تے زنا حرام اسی طرح زنا دا سبب تے ذریعہ بھی شریعت نے حرام کر چکیا لیکن اتے وضاحت کرنا غیر عورت دا علاج کرنا چاہتا ہے حکیم ہن شریعت فرماندی ہے کہ وہ مخصوص جگہ یا وہی نبض وہ واسطے ویکھنا جائز ہے کیوں کہ ہن ضرورت اے وے کہ ان دا علاج کرنا ہن اس اے ویکھنا جیڑا ہے کسے زنا دا ذریعہ نہ بن سی کسے بدکاری دا نہیں اے ہن ذریعہ پیا بنتا الٹا ایک اچھے امر دا اچھے کام دا جس کو کیا کہتے ہیں علاج ہن اتے جائز ہو گیا ہے لیکن تساڈے واسطے تے میرے واسطے سارے واسطے حرام ہے کیوں جو ساڈی وہ ضرورت تے نہیں علاج والی ساڈے واسطے اویں حرام رہنا ہے ہن اے ویکھنا حرام ہو گیا لے غیر ہی کسی اور کی وجہ سے بذات خود نہیں. سمجھ آ رہی نے کوئی نہ؟ یہ ہون گیاں حرام دیاں دو قسمان. ٹھیک ہے نا؟ ایک حرام بذات خود، ایک حرام کسے ہور دی وجہ نال. عربی دا لفظ لعین ہی لغیر ہی نہ آوے تے اے تے تہانوں آ جائے گا نا بھئی، ایک حرام ہویا بذات خود، ایک حرام ہویا کسے ہور حرام دی وجہ نال، اس دا ذریعہ تے وسیلہ بنن دی وجہ نال. اے دو قسمہ حرام دیاں آئیاں. ٹھیک ہے؟ ہن جیڑا حرام کسی اور کی وجہ سے ہوگا وہ بذات خود جائز ہو سی، کسی اور کی وجہ سے حرام ہوے گا. ٹھیک ہے؟ یہ شریعت دیاں دو حرام دیاں شریعت دو قسم یہ دیاں بیش بہا مثال سانو احکام شرع دے وچوں لب سکدیاں. ٹھیک ہے؟ اور مثال بھی نال دے سکتا دے سونا ذرا توجہ نال چ بولو سبحان اللہ. نکاح کرنا یہ مسلمان عورت نال، گل سمجھا لی، نکاح کرنا مسلمان یہ برا ہے یا چنگا ہے؟ بولو بولو بولو. وہ چنگا. لیکن یہودن تے نصارن عورت دے نال نکاح با اجماع فقہا مکروہ ہے. کیوں مکروہ ہے؟ حضرت عمر نے پہلا یہ گل کیتی سی، اس واسطے کہ وہ آوے گی ذریعہ بنے گی اولاد دے بد عقیدہ ہومن. ماں دا اثر ہوندا ہے اولاد دے اتے، آخر اس اولاد نے ان دی گود وچ رہنا، وہ اپنا عقیدہ نہ پا دے، گندی تربیت نہ کر لو. اسی طرح کوئی مسلمان عورت ہے لیکن بری ہے بدکار ہے، وہی نکاح جیڑا سنت سی بدکار تے بری عورت دے نال جو منع پیا ہوندا ہے. کیوں پیا ہوندا ہے؟ کہ آوے گی ہو تیرا دین بھی اجاڑ جاوے تے تیری اولاد دا بھی اجاڑ جاوے. اے ہن نکاح تیرا ذریعہ پیا بندا ہے ایک حرام نجائز کما دا، اس واسطے تواڈے واسطے مکروہ رکھ دتا گیا. معلوم ہویا کئی چیزاں ایسیاں ہوندیاں جیڑیاں فیزا تحت جائز ہوندیاں لیکن کسے حرام کام دا ذریعہ بن جائے تے پھر ناجائز وی ہو جاندیاں نے. نہیں سمجھ آئی گل دی؟ ہوں میں مثالاں وقت نہ گزارا، میں اصل مسئلہ سمجھاوا توجہ نہ. این گل تو سمجھ آ گئی نا، حرام دیاں دو قسمہ تے سمجھ آ گئی. تو کوئی نہ، یہ جڑے وڈے وڈے اج دے خطیب لگے پھردے نا شبیر شاہ ورگے، یہ میری تقریر سننے والا انہاں تے سوال چکرے بھی حرام دیاں قسمہ دسو، حرام دیاں قسمہ دسو. تو انہاں آکھنا ہے بھی حرام دیاں قسمہ جدو گنن لگن گے، ایک آکھن گے وہ روٹی کھانی حرام جدے تے ختم نہ پڑی چے، وہ روٹی کھانی حرام جدے تے ختم نہ ہو. انہاں انج دے حرام تے دسنے نے تے آ جڑے میں پہ دسنا انہاں دی خبر انہاں نوں وی کوئی نہیں، کیوں وہ ہے تے بیچارے ویلے نے. اسے واسطے اللہ تعالی دے فضل و کرم نال میری تقریر سنن والا انہاں دے دند کھٹے کر لیندا چٹ دے وچ. تساں میں مدد کر وہ مفتی اکھوی دا شوقہ ملتان گیا تے دو درویش اتھے انہوں گل پی گئے، انہیں آلہ حضرت دی کوئی فتوے دی گل کیتی، انہیں فتح انہیں چاہ آگے چلے کھولیا اگے سوال چا کیتا بھجدا ہویا او پہ جاتا جواب نہیں آ سکیا ہونا میں نو خود دروے ہونا آکے استاد جی انج نسیا بھی چھڑ گلا لے کیوں حق اگے کون کھلوے اور اے ہوئی قسم خدا دی حق گوئی دی برکت جے کہ سو سو میل تو دنیا باہر میں نو سنن واسطے ایتھے تے دور تو ایتھے تے کراچی تک تو دنیا ہوندی ہے نا باہر میرا جلسہ ہوئے سو سو میل تو دنیا سفر کر کے ہوندی ہے جیڑی کدی گوانڈ جلسہ ہوندا سی تے نہیں سن جاندے ہوندے اج انہوں نے پتہ لگا ایمان والے نوجوان بال بھی آکھدے نے یار آ کے گلاں جو تسی او سمجھاندے ہو جیڑیاں کسے پاسوں تاں نہیں سنیاں تے اساں پھر کیوں دور دا سفر کر کے نہ آویے مولویاں تے سانو رکھے ہی ختم درود تے سی جنوں سد بیندے تھا او آندا سی ختم آ لکھے تے ختم او لکھے تے ختم ہے لکھے دین دین نو ہاتھ لائے ہی نہیں خندیراں نے بندہ جائے کڑے پاس بار صورت ہون اے حرام دیاں دو قسم آ گئی ٹھیک ہے ہون اگلی گل سمجھو کوئی زبان ہے نا کوئی زبان اے فی ذات ہی جائز ہے فی ذات ہی آخر جس قوم دی زبان ہے انہیں تے رکھنی فی ذات ہی جائز ہے لیکن کوئی زبان حرام ناجائز اس وقت ضرور بن جائے گی جب وہ کسے حرام تک پہنچن دا ذریعہ بن جائے گی اس بحث نال ہن کسے نو اختلاف نہیں ہو سکدا ہن جتھے ذریعہ حرام دا نہ بنسی اوتھے اپنے اصلی حکم تے برقرار رہ سی جائز ہون والے تے جتھے بنے گی ذریعہ اوتھے ضرور اونے حرام والا حکم لے لینے اس پاسے اندے تے پھر حکم جاری ہو جانا حرام ہومن دا پھر اونوں آکھاں گے حرام لغیر ہی ہے جنہاں حضرات نے توجہ فتویٰ دتا جائز ہون دا جتھے جتھے انہاں خدا رام قسمیا پیاکھدا جے انہاں نے فی ذات ہی جائز ہون والا فتویٰ دتا سی حرام لے غیر ہی نال انہاں وی وضاحت کر چھڈیے بھاوے شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی ہون بھاوے امام احمد رنا ہون کیونکہ فی ذات ہی جائز کوئی حرام عمل نہیں تھی کسے حرام کم تک پہنچن دا ذریعہ نہیں سی تے حضرت آدم علیہ السلام نو ساریاں بولیاں سکھائیاں گئیاں سکھاون والا رب سکھن والا نبی کوئی وچ پلیت کتاباں وچ نہیں کوئی یہو جی پلیتی نہیں جب کسے بھی حرام ناجائز کم دی مداخلت نہیں اونا واسطے سکھنا بھی جائز رب واسطے رب سونا تے رب بھی ہویا ہوں دے واسطے جدا ناجائز ناجائز ایسا کیا کیے نبیاں واسطے سکھنا جائز اللہ تعالی اونا نو ساری کائنات دے علم دیندا ہے مگر اونا دا کوئی علم بھی اونا واسطے نقصان دا سبب نہیں کیوں سکھاون والا جو رب بے تے سکھن والے پاک نفس نبیان دے نے پھر نجاہد کام ویچ آکے میں سکدا ہے جا گئی نہ کوئی نہ توجہ نال بولو سبحان اللہ جے کسے ایک صحابی دو صحابی نے بولی سکھیے تے صحابی نو گمراہ کرن والا تے امکان ہی گمراہ کرن والا تے امکان ہی نہیں پیدا ہو سکدا جنہیں مصطفیٰ دے سامنے بہ کے تربیت پائی ہوئے سارے کفر دے زمانے سارے کفر دے پوپ پادری کٹھے ہو جان مصطفیٰ دا صحابی بدلتے مصطفیٰ دا صحابی انہاں نو بدل سکدا ہے آپ نہیں بدلے گا ممکن ہی نہیں ممکن ہی نہیں یہ نہیں ہو سکتا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اصحابی کن نجوم میرے صحابہ تارے وانگوں نے کی مطلب تارے انہیں بلند کھلوتے نے لاکھ کوئی کوشش کرے تارے انو اپنے راہ تو ہٹاون دی تارا کدی راہ تو نہیں ہٹ سکدا میرے پاک نبی دا یار وی نبی دے راہ تو ہٹ نہیں سکدا تارے دے راہ مقرر آپو اپنا ہر سیارہ اپنے راستے پر چل رہا ہے کلن فی فلک یسبحون ہر ایک اپنے فلک اور اپنے راستے میں چل رہا ہے سفر طے کر رہا ہے رکھ دنیا زور لاوے دنیا سائنس کدی کسے تارے نو اپنے راستے تو ہٹا سکدے اسی طرح میرے آقا نامدار دے صحابی اور قسم خدا دی کر کے آنا جیڑا میرے شیخ میرے وڈے حضرت صاحب وانگوں پیر مہر علی گولڑوی وانگوں شیر ربانی وانگوں مصطفیٰ دی سیرت صورت دا مجمع بن جاوے اوے اس رنگ وچ پکا رنگیا جاوے اللہ دی ولایت اس واسطے ثابت ہو جاوے او سارا زمانہ اونوں بدلن دی کوشش کرے زمانے دی کوشش ناکام ہو سی منہ دی کھا کے ذلیل خوار ہو کے واپس آون گے او کسے تو متاثر نہیں ہوئے گا انہیں ہر کسے دے اتے حضرت صاحب آنگو رنگ چڑھا چڑھنے قبول نہیں کرنا سمجھو ہے نا اچھا لطیفہ دی گل لے کہ شوقے آپ آکھیا ہے اِنَّ الْحَكَامْ لَتَتَغَيَّرُ بِالزَّمَانِ وَالْمَقَانِ اکھے احکام جڑے نے او زمان تے مکان نال بدل جاندے نے وقت بدلے جگہ بدلے تے کئی احکام جنہ جڑے منسوس نہیں یعنی جڑے قرآن حدیث تے واضح نہیں کئی احکام ایسے ہیں اجتہادی احکام وہ بدل جاندے نے اچھا یہ ہن آپ آکھیا جی ہن ایتھے گل چ اس نامراد دا جواب سی اس نا مرادا بے وقوفا اے دس بے کیا توں تے نبی اے نکا بال تے نکی چھوڑی جڑے انگلش سکھن پہ جاندن کیا اے تے حضرت آدم برابر نے سچی بولا جی اے انے ہون دی اخیر ہے اصل گل ہے جدو خواہشات دا طوفان چڑھتا ہے نا دل تے اس لیے مفتی بھی کنجر انا ہو جاتا ہے ہاں اس لیے پھر سارے انے ہو جاتے ہیں جنہ جنہ تے نفس خواہش دا طوفان چڑھے گا پھر انہاں نوں نہیں حق نظر آنا نہیں دلیل کوئی دسنی پھر انہاں گول مول کر کے سر مار مور کے کسے نہ کسے پاسوں اپنے نفس نوں خوش کر ہی لینا دس بزرگ فرماندے نے اللہ دے نبی گناہ تو معصوم ہوندے نے وہ جڑا معصوم ہے تو ان دے اتے قیاس پہ کرنا ہے وہ جڑا سراپا گناہ ہے توجہ نہیں فرمائی یہ تے وہی گل ہوئی کہ میراتھن ریس جائز ہے وہ کیویں جائز ہے کہ حضور پاک اپنے گھر والے سید عائشہ پاک نال دوڑ نہیں سی لائی جدوں بندہ ابلیس بن جاوے کنجر لانتی بن جاوے اوندے واسطے کی جو مرضی کیتی جاوے ہن ایک قیاس ایویں دے نے نا بھئی ایک بندہ آکھے زنا حلال ہے کیوں آکھے صاحب اپنے گھر والوں نال ہم بستری نہیں کر دے یہ بھی تے ہم بستری اون دے نال دا کوئی کتا بندہ ہے سچی بولیا جی وہ کتے آ کتے حرام کتے حلال ہن سجنا فی ذات ہی ہر زبان جائز لیکن حرام اس وقت تو ضرور ہوگی جب کسی حرام کا ذریعہ بن جائے گی پھر حرام ہو سی ہن میں اپنے اس دعوے دے اتے او فتوہ وخانا جڑا شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھیا سی سکولی بیمان اس دی کٹ وٹ چکر دے لا تقرب الصلاة نماز کے قریب مت جاؤ اگاں پڑھنے ہی نہیں یہ نا دی پرانی عادت ہے جنہیں قرآن نو بدل لیں انگریز دے پچھے وہ فتاوہ عزیزی انہاں آگے کیڑی شہوے یا فتاوہ جناب جی اے امام احمد رضا دا انہاں آگے کیڑی شہوے ان فتاوہ سنو شیخ عبدالعزیز دا فارسی عبارت پڑھنا توجہ فرماؤ سبحان اللہ فارسی عبارت پڑھنا تے نال ترجمہ کرنا اے فتاوہ عزیزی شریف جڑا ہے میرے کول اصل فارسی ہے کابل افغانستان دا پرانا چھپیا تے ہن اے اردو وچ بھی مل جاندا بازار اردو تساں خود لے کے ویکھ سکدے جی اگر میری عبارت ترجمہ غلط ہو میں جرمدار ہوں وتعلم انگریزی یعنی آئین خط و کتابت و لغت و اصطلاح اینہارا دانستن باق ندارت انگریزی سیکھنا یعنی خط و کتابت بولی اور ان کی اصطلاح کو جاننا کچھ خطرہ نہیں رکھتا نقصان اگر بنیت مباح باشد اگر جائز نیت کے ساتھ ہو کیونکہ زیرا کے در حدیث وارد استو کیونکہ حدیث میں وارد ہے کہ زید ابن ثابت بحکم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآصحابہ وسلم روش خط و کتابت یہود و نصارہ و لغت آہارا آموختہ بود حضرت زید ابن ثابت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے حکم کے ساتھ خط و کتابت یہود و نصارہ کی روش کو سیکھا تھا برائے ای غرض کہ اگر برائے آ حضرت اس واسطے سیکھا کہ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے خطے کوئی خط بئی لغت اس بولی میں و رسم خط اس خط کے طریقے میں لکھنے کے اس انداز میں میرا صد پہنچے تو جواب آن تواند نوشت اس کا جواب بارگاہ رسالت سے لکھا جا سکے ایتھے تک او فی ذات ہی جائز ہونے کا فتویٰ شیخ لکھ رہے ہیں شرط لگی کھڑی نیت بھی جائز اگر نہ لکھے ہے تے ایسے چھے کوئی حرف و اگر با مجرد خوش آمد آہا و اختلاط با آہا تعلم ای لغت نما یادو بابا ای وسیلہ پیش آہا تقرب جو یادو پس البتہ حرمت و کراہت دارد وقد مر آنفا ان الالت لہو حکم ذل آلہ. کیا مطلب؟ اگر محض انگریزاں دی خوشامت اوئے اے ہن وا انت لا تقرب الصلاۃ دے اگو ہن اگلا کام شروع پیا ہوندا ہے. اگر محض انگریزوں کی خوشامت و اختلاط ان کے ساتھ میل جول ان کے ساتھ دوستی تعلق رکھا راستے سکھے بابا ای وسیلہ اور اس زبان کے ذریعے ان کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو البتہ پھر پکی بات ہے البتہ یقیناً یقیناً حرمت و کراہت دارد پھر حرام بھی ہے اور مکروہ بھی ہے. دے کنجر نے بھائی آخیر ہے بھائی بغیرت دے پتراں دی کچھ سوراں دا سور متھے لگے. میرے حضرت صاحب صحیح فرماندے نے کہ اساں لقب لبدے پھرنے اساں نوں لقب نہیں لبدے بے سکولیاں دے لقب نہیں پر لبدے انہاں نوں آکھیے کی ہن ویکھ لے ایویں نہ سوراں قرآن چا بدلیا ہے جیویں شیخ عبدالعزیز دا اے فتوا چا بدلیا ہے. میں جیڑی تحقیق تانوں پہلو کر وکھائی ہے سامنے آ گئی کہ فی ذات ہی جائز. ہن سوال ایوے وہی زبان اسے نو شیخ عبدالعزیز جائز پہ آکھ دین پہلو اسے نو حرام پہ آن دین. ایک شے حلال بھی ہے حرام بھی ہے جائز بھی ہے نجائز بھی ہے یہ کیویں بن گیا ہے؟ جب ناجائز ہے جب جائز ہے جب حلال ہے او دے واسطے شرط کسے بھی ناجائز کم دا ذریعہ نہ ہووے. جب حرام ہے اے اوسے لےوے جدوں کسے حرام کم تے انگریزاں نال تعلق انہاں دا تقرب انہاں دا اختلاط انہاں دی دوستی انہاں دے رابطے او تانوں کرنگے برباد او تواڈی کرنگے تباہی او ہے تواڈے واسطے حرام انہاں دے تعلق دے دوستیاں تے اے زبان تواڈے بنے گی انہاں نوں قریب انہاں دے نال قریب کرن دا ذریعہ تے ذریعہ حرام دا بنے گی تے حرام دا ذریعہ حرام حرام دا وسیلہ حرام حرام کا آلہ حرام حرام تک پہنچانے کا کام کرنے والا جو جائز کام بھی ہوتا ہے وہ بھی حرام. لہذا انگریزاں دے اس تعلق دی وجہ نال اے انگلش تواڈے واسطے حرام حرام یہ شیخ عبدالعزیز کے فتوے کی تحقیق ہے اور بیان ہے جڑا تواڈے واسطے کھول کے سمجھا چھڈیا پہلو تحقیق کر کے قسماں دس کے ہن تو آپ اندازہ لگا. سر سور تو پوچھو پہلے دن انگلش کیوں پڑھائی تھی دے کیوں سکول کھولے تھا انہیں آنکھیں انگریزان دا دوست بنن دی خاطر انگریز تھا نو دشمن سمجھ دے لیا تھا انہوں نو سمجھ دے تھا اتھا دور سا ایک دوجہ دے قریب نہیں سا لہذا تھا نو جھنڈا بھی ایک رکھنا چاہی دا ہے حکومت وچ نوکریاں بھی لینیاں چاہی دیا نے انہوں دے قریب بھی ہونا چاہی دا وے انہوں نال دوستی بھی جوڑنی چاہی دیئے انہوں دی تعظیم بھی اپنانی چاہی دیئے انہوں دا علم لیں انہوں دا سارا سارا کچھ لینا چاہیے زندگی انہوں دی چلو ترساں زندگی وہ طریقہ انہوں دا اپنا ترسی سارے کم تہذیب انہوں دی اپنا دی خاطر انہوں دی حکومت چلان دی خاطر وہ جناب انہوں دی حکومت چلانی بھی کفر انہوں دی تہذیب اپنانی بھی کفر انہوں دے انہوں دی پیروی کرنی بھی کفر انہوں دی دوستی بھی کفر وہ جڑا این حرام کفران دا پہلے دن تو ذریعہ بنیا ہوئے انہوں کوئی شریعت دا عالم جائز کہہ سکتا ہی نہیں انہوں انگریز دا کتا بلا جائز آکھے گا سمجھ لگی نے تھڈو دوستی سر سور نے کہا چاند اور سلیب کا نشان اکٹھے ہونا چاہیے سر سور نے کہا اگر انسان ہے تو انگریز ہے تو ویشی ہے طریقہ ہے تو انگریزوں کا جنت ہے تو لندن کی ہے اوہ سر نے کہا حیات سر سید اور افکار سر سید ضیاء الدین لاہوری دی کتاباں پڑھ کے ویکھو اس نے کہا اگر انسان ہے تو انگریز ہے اور جنت ہے تو لندن ہے اور ہورے ہیں وہ گشتیاں ہیں انگریزاں دیا جڑیاں گوریاں گوریاں پاٹ کڈ کے پھر دیا تے جنہاں نو ویکھ دیا شوقے سالمی ورگے تے جڑے اوتھے جاندے لندن انہاں دی داڑھی ٹھرے جاندی ہے منہ کھل جاندا ہے راڑا کرن لگ پیندیاں انہاں دے نے آئے ہوئے رب دیاں ہورا کہے ویکھیاں ہورا تے آن جاؤ یا بعد بخانا حوالہ بخانا نہ بخاوا تو قسم خدا بھی ملتا قسم خدا بھی کر کے اللہ مولانا ابو البشیر محمد صالح پردہ کتاب میں لکھتے ہیں وہ پرانے زمانے آلہ حضرت دے دور دے گزرے نے انہاں آپ اس وقت میٹرک کیتی سی انہاں آکھیا ہوئے آج مسلمان چ جننے بھی فتنے اٹھ رہے ہیں نا یہ سب انگریزی پڑھن دی برکت یہ پڑھے پڑھتے جاندے نے ملٹی نہیں جاندے فتنے نوے نوے پیندے جاندے ابے کو مت دو ایک دو حوالے دور مسلمان سر تھر نے کہا جنت لندن ہے اور ہورے جیڑی اللہ دی ہور ہے نا وہ بارے درب فرماندا لم یتمثہن انس قبلہم ولا جان جنہاں دے حصے دی ہے انہاں تو پہلو نہ کسے جن ہاتھ لایا ہے نہ کسے انسان ہاتھ لائے پر سکولیاں دیا ہوراں تو صدقے جنہ دیا لگتا ہر کسے دے موٹے دے نے لاکھ دی لانا تے سر سور دی ہور دے اوتے سنی سنی اوے اویخ حیات سر سید خود نوشت اپنی لکھی باتیں اوندے ہاتھ دیاں گلاں صفحہ نمبر 215 تاثرے سفر انگلستان جدو انگریزاں دا ملک ویکھ کے سر واپس آئے تو پھر جو تاثر پیش کیا وہ کیا تھا عاقل اور عیاش آدمی کے لیے عاقل عقل مند آپ کے لو عیاش آدمی کے لیے جو خوشی اور نعمت یہاں متصور ہے خدا معلوم بہشت میں بھی ہو یا نہ ہو، پتہ نہیں اتنے بھی ہونی ہے کہ نہیں ہونی، تھدکے تھدکے جیڑی شاہ اتنے پی ہے وہ تو جنت جان کو نہیں لگتی. میرے ایک بڑے معزز دوست نے ایک بہت بڑے جلسہ میں جہاں نہایت تکلف کی پوشاک پہنے ہوئے کئی سو مرد و میم میم صاحب اور لیڈی نہایت خوبصورت و خوش کلام اور قابل جمع تھی، میرے ایک دوست نے پوچھا مجھ سے کہو لندن بہشت ہے اور حوروں کو ہونا سچ ہے یا نہیں؟ لندن بہشت ہے تے حورا جڑیاں تو سندا سے اج سچا ہویا کھڑائی جڑا آیا ہی نا قرآن اچ حوراں دا وہ اے ہوئی حورا نہیں تے اے ہوئی بش بہشت ہی، تو کوئی ہور بہشت حورا سمجھی پھرنا ہے. وہ میں پوچھنا پہلا اے پوری ایک فٹ دی داڑھی رکھن والا کنجر اکھیچے بھی سید نسل بھی آل آل رسول دی اپنو آکھے تے جناب اپنا ہووے بھی اپنے آپ نو آکھے میں عالم بھی ہاں تے مفسر بھی ہاں تے تفسیر بھی لکھے، وہ انج دا سور انگلش چا پڑے اونوں تے انج اگلیا کافر کر ماریا انگلش پڑھن دے ذریعے دے نال، تے ایمان نال دس وہ وڈا انج کافر او کھلوتا ہے نکے چوہے دا کی کرے گا؟ او یار کم از کم سانو جیڑے اینو جائد آکھ دینے او سانو بنکیاں دے کڈ کے وکھاؤں دے کہ آلو میاں سب تو پہلی بنکی یہ ہے سر صاحب، دیکھو اس نے انگلش پڑھی تو حضرت زید ابن ثابت نے جیسے عبرانی سیکھی حضرت زید ابن ثابت کو بھی کچھ نہ ہوا، وہ بھی صحابی کے صحابی رہے اور کامل ایمان والے رہے، اور سر نے سیکھی تو یہ بھی اسی طرح ہی سید رہے. وہ اے سید نالوں چوڑیاں تو بہڑا بان کھلوتا ہے، توجہ نہیں فرمائی. وہ جڑا کنجر آکھے لند جنت آئی پوری جنت کی ہے لندن، اچھا میں بھی آنا جیڑا سور ایتھو لندن آلے پاسے جاندہ ہے وہ جنت جوگا رہن نہیں لگا، وہ جنت جوگا رہن نہیں نہیں وہ جنتیاں آلے کام کردہ ہی نہیں. اچھا ہون میں نو ایک اور نکتہ سمجھ آیا، میں آنا بھئی آ جیڑے بولی لندنوں ہو کیوں دنے اے کیوں آکھ دنے جنت ساڈی پکی ہو گئی؟ جڑے کنجر دے پتر ناتھ خون آکھ دے نے جنت ساڈی وہ ہون مینو راوڑا کھلا ہے، یہ اس جنت دی گل ہی نہیں کرتے جڑی رب والی ہے، یہ جہدے وچوں ہو کے آندے نے اونوں سمجھدے نے جنت تے آندے نے آپے پکی جدو ہو کے جو آندے سمجھو نہیں جے فرمائی اینا دا سر بھی ہوئی آکھ دا دی یہ ہوئی جنت ہے یہ ہوئی حورا نے تا تے ساڈا کلندر لاہوری اونے بھی یہ ہوئی لفظ حورا آرا انگریزنا گشتیاں واسطے بولیا ہے. کیوں بولیا ہے؟ بھئی یہ سکولی طبقہ جو حورا سمجھدا تھی تے اونے پھر گل کیتی شیر او تھا کیا ہوئے جیڑیاں ہورا ہیں نا رب بالیاں او تھے بندے دا دل کالا نہیں کر دی، او نا نو ویکھن نال تے دل روشن ہو سی، لیکن جیڑیاں اے گشتیاں ہورا نے نا اے ویکھن نال دل سیاہ ہو جاندہ ہے دل کافر ہو جاندہ ہے. سناوا شیر اقبال دا، کلندر اقبال فرماندا ہے یہوریان مغربی دلو نظر کا حجاب، یہوریان مغربی دلو نظر کا حجاب، اے حوراں ہیں مغربی حوراں حوریان مغربی یہ انگریزی حوریں دل اور نظر کا حجاب ہے جدو ویکھے گا نہ تیرا دل حقیقت ویکھن والا راسی نہ اکھ وچ حیا راسی اکھ بھی مردار دے بیٹھے گا تے دل بھی برباد کر بیٹھے گا اے او رب والیاں حوراں نے جنت والیاں جنہاں نو ویکھے گا اللہ دے انوار رب دے تجلیات وچ محو ہو جائے گا دل ہور روشن ہو جائے گا آگے نے کوئی نہ اچھا ہن شیخ دے فتوی دی وضاحت وی آ گئی تے ای سمجھ سانو گل آ گئی کہ انگلش حرام اس وجہ سے ہے کہ یہ کروڑوں حرام تک پہنچنے کا ذریعہ ہے ایک حرام نہیں انگلش زبان نے انگریزوں کے جو حرام بے غیرتی اور کفر کے کام مسلمانوں میں شامل کر دیے وہ گننے سے باہر ہے وہ گن نہیں سکتے ہن اس حوالے نال کہ اے حراماں دا ذریعہ کفریات دا ذریعہ تا حرام ہے میں ایک حوالہ ہور تہانوں سنانا کہ سب تو وڈی سٹ انگلش انگریزی اکادے تے مار دیئے اے مار دیئے عقیدیاں دے اوپر تھڈو ایمان چاٹ حوالہ سنو سنا چھوڑا بولو بولو بولو سبحان اللہ افکار سر سید خود نوشت صفحہ نمبر 215 215 مذہبی بد اعتقادی عنوان ہے کہ انگلش سے بندہ بد اعتقاد اور کافر بنتا ہے انگلش سے یہ آپ اعتراف پہ کر دینے انگریز تے سر اصل پہلے تو گل کرنی کیونکہ موٹ تو جڑا کام شروع ہے جب موٹ نپ لا گیا گاہ جان کی لوڑ ہی کوئی سر کیا لکھتے ہیں سر سبن اب تو گویا بل اتفاق تمام مسلمان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں لفظاں تے غور ہوئے بل اتفاق یہ دا مطلب ہے اس لئے دے مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں اس گل دے اندر جڑی اگوں ہن کردا ہے پیا کہ انگریزی پڑھنے اور علوم جدیدہ کے سیکھنے سے مسلمان اپنے عقائد مذہبی میں سست ہو جاتے ہیں بلکہ ان کو لغو سمجھنے لگتے ہیں اور لا مذہب ہو جاتے ہیں یار وچ لفظاں تے غور نہیں کیتا ہلے ستے پئے جی گویا بل اتفاق یہ دا مطلب ہے کی اوسڑے عوام تے کی مولوی سب اتفاق رکھ دے سن کہ میاں انگریزی لفظ لکھے کھڑے نے انگریزی پڑھنے اگے انگریزی پڑھنے میں کیا ہر جائے آ ہر جی جڑی ہن دستا پیا سبحان اللہ بابے آدم نو رب ساریاں زباناں سکھائیاں سن پر اے بے غیرتی وچ کو نہیں آئی توجہ نہیں جو فرمائی جی اے پوری قوم لئی کھڑی ہے انگریزی پڑھنے اور علوم جدیدہ اور سائنس وی نال سیکھنے سے مسلمان اپنے عقائد مذہبی میں سست ہو جاتے ہیں بلکہ ان کو لغو سمجھنے لگتے ہیں اللہ دے بارے عقیدہ نبی دے بارے قرآن دے بارے جنت دے بارے دوزخ دے بارے فرشتہ دے بارے امامہ دے بارے صحابہ دے بارے جو مرن تو بعد عذاب ہونے نے سب دے بارے سب عقیدے نو بیکار تے لغو سمجھ دینے ہوئے ہمیں جائے ہمیں آئے ہمیں اوندہ زبان تے ہوئی لیتے پھر آتھا ایمیں جڑا کھولیاں توجہ نال چا بولو سبحان اللہ او مفتیو او بچر خانے دے ڈاکٹر اب بغیر تو آؤ میرے کول سکھو میں تن سکھاوا میں تن سکھاوا مصطفیٰ دی شریعت دے اندر او کیویں بولنا ہے تے کی فتویٰ دینا ہے میں کسے کامل فقیر دے کول بیٹھا جدا نفس مر گئے تے رب سونے دے انوار دے نال زندہ ہے جیڑا رب دے نور دے نال زندہ ہی اوہی نام والا ہی اون دے پیچھے چل اپنے نفس دے پیچھے نہ چلی مر جائے گا اور لا مذہب ہو جاتے ہیں لا مذہب کہ مذہب شاہی کوئی نہیں جیویں مرضی کرو موجاں اڑاؤ ایویں مولویاں رولے پائے ہوئے نے لا مذہب بن جاتے ہیں لا مذہب کافر نو آکھ دے نے سر سور پہلے دن تے آکھ دے پیا آکھے ساری دنیا دے مسلمان اتفاق کیتی کھڑے نے تے آنکھ دے پہنے انگریزی پڑھ دے تے علوم جدیدہ سیکھ دا جان دے تے کافر بن جان دے ان ایمان نال دس و سجنا سر خنزیر دے منہ دی گل لئی حوالہ دے گھر دائی باروں کسے کتاب چو کڈیا نہیں او دے اپنے منہ دی گل لے انگریزی پڑھنا کافر کر چھڑ دے جدو کافر پیا کر دے و فیدہ تے ہی انگریزی پڑھنا ہور سی انگریزی سکھنا ہور سی جدو کافر بنن دا ذریعہ بنیا کھڑاوے اے دے حرام ہونے شک کوئی پاگل دا پتری کر سکدے شیخ عبدالعزیز دا فتوی وی اے ہوئیے امام احمد رضا دا فتوی وی اے ہوئیے پر بھئی گل لیا سجنو اے ایڈے وڈے کفر نو مولی پچا سکدا ہے مفتی میرے کول نہیں جے پچدا میں قسم خدا دے کر گیا نا میرے سنگو دے ایڈا سارا گناہ دا اترنا جڑا ہے نا وہ بھی بڑا یوکھا انشاءاللہ العزیز بڑا یوکھا من تے بہت ہون لگ پیندی ہے رب نو آکھیا مولا جے کرم چکر ہے اپنے حبیب دے صدقے تے گناہ دا ارادہ ہوے تے ارادے ہون تو پہلو موت آ جاوے ہو جاندا کفر تو بڑی دور دی گل ہے نا ہاں لیکن ایڈے وڈے کفر نو پچا جاونا تے آکھنا انگریزی آدم عبرانی آدم نے سریانی آدم نے سن فکرتی آدم نے تمام زبانیں آدم نے سیکھی وہ بے غیرت آ کچھ بھی وچ سی ہن میں تن دسنا توجہ ذرا اے حوالہ پورا سنا لواں تے بعد وچ پھر اگلی بات شروع کرنا توجہ نال بولو سبحان اللہ اے میری آج دی تقریر جتھے لا چھوڑتے نا جی کوئی مائی دا لا لیندا جواب پٹ چھوڑے نا قسم خدا دی کر کے آنا میں نو کسے پاس تھلے دے کے مار چھوڑی تیرے ہستے خون معاف ہے کوئی دنیا دا پروفیسر مائی دا لا لیندا جواب پٹ کے اگر وکھا چھوڑے تے کوئی دنیا دا مائی دا لال مفتی دا جواب پٹ کے وکھا چھوڑے تے اور بغیرت آندے نے آئے پاگل وہ شوکا بھی اگلے دن بیٹھا ہے شوکا آتا ہے یہ بھی پاگل ہے پیو بھی پاگل ہے یہ وڈا برا بھی پاگل ہے میں کیا اتری دا جھوٹ تے کسی چج دا بول میرا وڈا برا ہے کون ہے ہی چھوٹا وہ بغیر تا جھوٹ تے کسی چج دا بول ہے آتا یہ وڈا برا بھی ہے پاگل ہی اچھا ہاں میں کو بے وقوف ہاں میں کیا الحمد للہ تاگل آخیا شکر رب دا آدھے کیوں میں کیا میرے مستفا فرمایا خود کل اللہ حتا جو کال اللہ کا مجنون اللہ نو انج یاد کر دین تے انج چل دنیا تینو آخے پاگل ہے جدو پاگل آخے توجہ نال بول سبحان اللہ اور سجنا شیخ مجدد الفسانی فرماندے نے تا یکے از شما با دیوانگی نرسد با مسلمانی نرسد فرمایا ہو تا یکے از شما دیوانا نشود با مسلمانی نرسد مجدد الفسانی فرماندے نے جنہ چیر پاگل نہیں بنو گے انہ چیر اپنے مسلمان ہونو نہیں پہنچ سکو گے مسلمانی نو ادو ہی پہنچو گے جدو لوگ آکھن گے دیوانے سید الانبیاء نو ہی پاگل آکھیا گیا نبیاں نو ہی پاگل آکھیا گیا پر سجنا تو ہی اج جنون پیدا کر لے مصطفیٰ دے دین تے جگ آکھے پاگل ہے تو آکھے تو اگو آکھے آکھو آکھو اسا یار دے پاگل ہے گل بن گئی گل تو بن گئی ایک اللہ دا فقیر جا رہا سی کسے آخیا پاگل ہے انہیں آخیا الحمد للہ کسے پوچھا حضور آندا پاگل تو آنا شکر ہے فرمایا پاگل آخر سن نبیاں نو انہیں میرے اس کوئی نبیاں کا کام ویکیا تا انہوں آخیا پاگل پاگل بڑے عجیب آسان کہ سوال کرنے تو سیانے نو جواب نہیں ہوتا کیسے عجیب پاگل ہے خدا کریں دے سارے ہی ہو جا میں فون چوتھا کیا تو پاگل ہے میں کیا میں پاگل ہاں دو سوال کیتے نے چھت چلے پیا گیا تے بک بک پیا کرنا ہے کیسا عجیب پاگل ہے میں ہوں سنو اور اسی سبب سے مسلمان اپنے لڑکوں کو انگریزی پڑھانا نہیں چاہتے حوالہ سرد ہے مسلمان تمام مسلمان سر سور کے دور میں اپنے بچوں کو انگریزی پڑھانا نہیں چاہتے سر کا اپنا بیان ہے معلوم ہویا سر خود پہ آکھ دے مسلمان تے انگریزی نہیں پڑھاونا چاہتے جہے پڑھاونا چاہتے ہیں وہ مسلمان ہی چاہتے توجہ نہیں کی حوالے حوالہ غلط ہوئے میری زبان وڈو مسلمان اپنے لڑکوں کو انگریزی پڑھانا نہیں چاہتے مسلمانوں پر کیا موقوف ہے انگریز بھی ایسا ہی خیال کرتے ہیں چنانچہ ڈاکٹر ہنٹر صاحب نے اپنی کتاب میں جو انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کی نسبت لکھی ہے یہ فقرہ مندرج فرمایا ہے حضرت نے ان فرمایا ہے پہ آخر انگریز واسطے وہ کیونکہ انگریزی جو آ گئی انگریزی آئی تو انگریز دا ادب آپ آیا وہ پیو تو بھی اچا ہے پھر رسول تو بھی اچا ہے انگریزی جو آ گئی ہوں ڈاکٹر ہنٹر کیا کہتے کوئی نوجوان خواہ ہندو خواہ مسلمان ایسا نہیں ہے جو ہمارے انگریزی مدرسوں میں تعلیم پائے اور اپنے بزرگوں کے مذہب سے بد اعتقاد ہونا نہ سیکھے یہ نہیں ہو سکتا ایشیا کے شاداب اور تر و تازہ مذہب جب مغربی علوم کی سچائی کے قریب آتے ہیں جو مثل برف کے ہیں تو سوکھ کر لکڑی ہو جاتے ہیں. یہ تے ڈاکٹر ہنٹر دا بیان ہے. ہن سر اگے کی آخدا ہے, آمنا و صدقنا, آمنا آمنا رب واسطے بولیندا ہے, پتھر کے جاوا ہے کنجر اپنے انگریز واسطے آندا ہے آمنا و صدقنا. یہ قول ڈاکٹر ہنٹر صاحب کا بالکل اور بے تمام ہی سچ ہے. سمجھو نہیں جی کی آخر اکبر الہبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس بھی یہ گل کیتی کہ اوئے جڑی تعلیم آن لگی ہے نا اے عقائد اسلامیاں دے اوپر قیامت دے. کیوں؟ اگوں نا مراد ہیں نفس پرست, او ہیں عیار مکار. آئی تے ویکھیا جی ہن اکبر الہبادی دا ایک شعر ہے تے ایمان نال ایک شعر چ اونے گل مکا چھڈی. سنا چھوڑا ذرا جی میاں چا بولو سبحان اللہ. اکبر فرماندے نے عقائد پر قیامت آئے گی ترمیم ملت سے. جی قوم بدلتی پی ہے نا ترمیم انہوں کی ہوتی پی, یہ عقیدیاں دے قیامت آ جانی. عقائد پر قیامت آئے گی ترمیم ملت سے, نیا کعبہ نیا کعبہ بنے گا مغربی پتلے سنم ہوں گے. اور ساکھیا انگریزی تعلیم آن لگی, قوم نوی ہون لگی, جدید ہون لگی, ہن وہ ایمان عقیدے ختم ہو جان گے, کعبہ وکھرا بنے گا, انگریزی بت دی پوجا ہوئے گی, ہر گل دے اندر اس دی گل ہوئے گی, رسول کریم دی گل کونی رہن لگی. آخر اکبر الہبادی ایک بڑی پتے دی گل کر گیا, آندا ہے وہ ان قوم پہ مٹ دیئے اللہ دے نال رسول رہ جان گے. ہن قوم نہیں رہن لگی, اللہ دے نال صرف رسول رہ جان گے, ہن قوم نہیں رہن لگی. بس سجنا ہن میں تینوں اصل وجہ دساں, ایک خالی انگریزی زبان ایک انگریزی تعلیم, چگل دے پتراں نو اینا فرق دے پتا کوئی نہیں, اینا انگریزی زبان تے انگریزی تعلیم نو ایک چار سمجھے. پر سن انگریزی زبان ہو رہی انگریزی تعلیم ہو رہی. انگریزی تعلیم دا مطلب کی ہوندا ہے؟ انگریزی تعلیم دا مطلب اے وے انگریزاں جو مسلماناں نو پڑھن واسطے دتا ہے, بھاویں اردو اے بھاویں فارسی اے بھاویں عربی اے بھاویں انگلش اے, اور سارا کچھ جیڑا کچھ انگریزاں دتا ہے مسلماناں نو پڑھن دی خاطر مسلماناں نو سکھن دی خاطر وہ انگریزی تعلیم اے. بھاویں وچ اردو ہو سی تاں وی انگریزی تعلیم ہے, بھاویں وچ پنجابی ہو سی وہ بھی انگریزی تعلیم ہے, بھاویں عربی ہو سی وہ بھی انگریزی تعلیم ہے, بھاویں فارسی ہو سی وہ بھی انگریزی تعلیم ہے. کیوں؟ اس واسطے انگریزی تعلیم انہوں آکھ دے لے جیڑی بندے نو دو نمبر انگریز بناوے. توجہ نہیں جو کیتی مرو سنو. انگریزی تعلیم انگریز بنانے والی یعنی کیا مطلب؟ جن میں اساتذہ نصاب ماحول اغراض و مقاصد سارے کے سارے وہ ایسے ہون کہ انگریزاں دی تہذیب وچ آوے, طریقہ انہاں دا ہی سکھن. کیا مطلب؟ سوچ بھی یہودیاں تے کافرانی بن جاوے تے کرتوت بھی اونا والے ہو جان. اے ہی انگریزی تعلیم, اے بھاویں اردو اے تاوی انگریزی تعلیم ہے. توجہ نہیں جو کیتی یار. ہن میں مثال دینا, ہے تہاڈی اردو دی کتاب سبق وچ لکھیا ہے میراتھن ریس دا, انگریزی نہیں توجہ نہیں فرمائی. سبق وچ لکھیا ہے عورتیں برابر چلیں. اے اردو ہن ایمان نال دس اے انگریزی سبق ہے یا اے محمدی سبق ہے؟ توجہ نہیں فرمائی. رنہ برابر چلن, ہر شعبے میں شرکت کریں, تے شرکت کر کے رن نہ روے. کلندر اقبال فرماندا ہے جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نہ زن. جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازل, کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. اندے او جس علم دا اثر نکلے رن رن نہیں نہ رہے. او نگاہ رکھن والے بندے اونوں موت آکھدے نے, علم نہیں آکھدے. آیا آیا کی مطلب؟ وہ مر گئی ہے, علم نہیں پڑ گئی. ہن او چول دا پتر ہی ہو سی نا جڑا آکھے میں موئی نال نکاح کراں. توجہ نہیں جے فرمائی. جڑا آکھے میں تے بیے تے ڈیے تے میے دے نال ویار کماں میں نکاح کراں دا, میں او بڈھی لبنی ہے جڑی ایم اے پاس ہوے اونوں آکھو کنجرا. علامہ اقبال آندا او مر گئی ہے او بڈھی رہی کوئی نہیں. کیوں بڈی عورت اونوں نہیں آکھ دے جدے وال لمے لمے ہون؟ کئی بندے وال لکھی پھر دے نے انہاں نوں بڈی نہیں آکھنا. او سجنا بڈی اونوں نہیں آکھ دے جڑی بال, جناب بڈی اونوں نہیں آکھ دے جڑی بال جمے. کئی رن ایہو جی ہوندیاں نے جنوں بال جمدے ہی نہیں, ساری زندگی کیوں انہاں رن نہیں آکھے گا؟ بڈی اونوں آکھ دے نے, عورت اونوں آکھ دے نے جڑی سیدہ خاتون وانگو حیا دا پیکر ہوے. اب اچھر خانے دے ڈاکٹرانو سنا ہوئے, موضوع سنا ہوئے. اب اچھر خانے دے ڈاکٹرو اور جامعہ نظامیہ جہیمیہ ظلمانیہ جدیدیہ فریدیہ فلانے فلانے سارے انو جا سنا ہو چشتی برملا پیاک دے. تو سب اچھر خانے دے ڈاکٹر جے کوئی نبی دے امت دے مفتی نہیں جے, مصطفیٰ دے امت دے مفتی ہوئے جرا امام احمد رضا وانگو کفر دا مخالف ہوئے. میں موٹی جی گل کرنا, میں آخیا انگریزی تعلیم کس کو کہتے ہیں؟ جو انگریزا پڑھن واسطے دتا ہے, بھاویں اردو ہے بھاویں فارسی ہے بھاویں عربی, وہ انگریزی تعلیم. اس میں جو کچھ ہوگا سودا وہ انگریزی ہوگا, محمدی نہیں ہوگا. اگر محمدی سودا ہوتا تو وہ نہ دیتے. توجہ نہیں فرمائی. بلکہ محمدی سودا انہاں کول جا سکدا ہی نہیں, دین گے کتنے؟ محمدی سودا ادھر کیویں جاوے؟ میرے تاجدار گولڑا نے فرمایا سر عبد القیوم نو جواب دیندیا جڑا سر بنیا سی خنزیر, اونوں جواب دیندیا میرے, ہاں جی پشاور دا سر عبد القیوم صاحبزادہ سی, اس نو جواب دیندیا میرے پیر نے فرمایا, انہیں آکھیا جی اسلامی علوم انگریز لے گئے, ہم خالی رہ گئے, وراثت وہ لے گئے. میرے پیر نے فرمایا مخدوما یہ کیویں دی پیا گل کرنا ہے, ہون اسلامی علوم چلے کافر کو جا. اگر اے پیر دا میں نہ سناوا مکتوب نہ وکھاوا تینوں میرا نک وڈ لے. میرے پیر نے فرمایا مخدوما صاحبزادیا اسلامی علوم ادھر کوئی نہیں اور جو ادھر ہیں وہ اسلامی نہیں. فرمایا الحمدللہ اسلامی علوم اپنے اس وقت علماء دے کول ہیں فرمایا پر ایک گل ہے جی مسلمانہ دے ہتھوں اس لئے اسلامی علوم مک جان گے ادھر تے نہیں پہنچن گے اتھوں ہاتھ انہاں دے وچوں نکل جان گے جد تسا آخیا ترقی ترقی ترقی ترقی اگر پیر دی گل ہے میں نہ وکھاواں پیر میرے علی دی جدا بولنا رب دا بولنا میری زبان والے وہ وڈیا کھڑا ہے نا مفت خورے دے پتراں دا نک میرے پیر آخیا جدو شریعت دین دے علوم اس لئے مسلمانوں کے ہاتھ چ نہیں رہن لگے جس لئے تسا آخیا ترقی ترک گئی ترک گئی تسا فلائی تے موڑ نتیجہ نکلتی مسلمانوں دے ہاتھ ککھ نہیں رہن لگا اج یہ بنیا کھڑے میرے پیر دا بولنا رب دا بولنا سامنے آیا توجہ نال چ بول سبحان اللہ اوے انہاں کنجراں نو آکھ چشتی اے ہوئی گل کرے تے آندے جے پاگل اے تے مہر علی کرے او تو تسا کی سمجھیا میں کلا لگا پھرنا میں کلا ہوں تو کدوں کا کنجیا جانا سی اللہ دے فضل نال ہر ولی چشتی دے نال تا کر کے لگا پھرنا وا سبحان اللہ شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے اکبر الابادی فرمان دن آخر میں نکل تو گیا سکول میں شیخ میرے مرشد عالم آخیا اس آخیا ہوئے نہ جا یہ تعلیم بدلی ہی دل بدل جا سیا دل مسلمان والا نہیں رہن لگا غیرت مند والا کون ہی رہن لگا خیال کریں آخر میں آخیا استاد جی تمہوں ترقی کا کی پتا میں نہ منی ٹر گیا جب پڑھ کے باہر آیا ہوں یاد آتا ہے شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے اج پیر دا دل بدل گیا خندیر دا بدل گیا ملان دا بدل گیا مفتی دا بدل گیا عوام دا بدل گیا حکومت دا بدل گیا فوج دا بدل گیا پولیس دا بدل گیا بے غیرتاں دے سردار بن کھلوتے نے کنجراں دے رئیس بن کھلوتے نے دین دے قاتل بن کھلوتے نے یہودی دے وفادار نے قوم دے غدار نے ہور انہاں دلیاں دا کی آکھا میں ہور کیویں دل نہیں بدلن گے سمجھ لگی نے کوئی نہ ہوں میں آخر دے اندر یہ ڈنڈی مار دے نا ڈنڈی مار دے میں امام احمد رضا دا فتوا سنانا کہ جنہ بے دینی آئیے سر سید دی تعلیم دے نال آئیے جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 431 انگریزوں کی تقلید و فیشن وغیرہ سے آزادی اور دہریت اور نیچریت سے نجات بہت دل خوش کن کلمات ہیں خدا ایسا ہی کرے مگر یہ صرف ترک امداد و الحاق سے حاصل نہیں ہو سکتے اس آگ کے بجھانے سے ملیں گے جو سید احمد خان نے لگائی اور اب تک بہت سے لیڈروں میں اس کی لپٹیں مشتعل ہیں انگریزی اور وہ بے سود و تجزیے اوقات تعلیمیں جن سے کچھ کام دین تو دین دنیا میں بھی نہیں پڑتا جو صرف اس لیے رکھی گئی ہیں کہ لڑکے ایوان و محملات پر مشغول رہ کر دین سے غافل رہیں تاکہ ان میں حمیت دینی کا دینی غیرت دا مادہ ہی پیدا نہ ہووے اعلی حضرت نے فرمایا انگریزی فیشن تہذیب طریقے بغیرتی کفرو الہاد نیچریت زندگی کی لا مذہبیت اے جنہ آئے سر سور دے اگ لایا آئے معلوم ہویا آلہ حضرت بھی یہ ہوئی دسیا ہے وہ خالی انگریزی زبان نہیں یہ ہن تعلیم ہے انگریزی تا کر کے جڑا کنجر پڑھدا پیا جے دین جوگا راندا نہیں کافر ہی بن باندا ہے پیا کیوں بھائی ہوں امام احمد رضا نے دسیا کہ یہ انگریزی زبان نہیں وہ یہ تو انگریزی فیشن داخل کرنے کا ذریعہ ہے یہ آلہ حضرت سرکار نے دسیا تو میں پہلو دس گیا جڑا حرام دا ذریعہ ہوئے وہ کی ہوتا ہے ہوں پھر یہ شوکا سارے خندیر صحیح دسا دوجے تیجے یہ آدھے آلہ حضرت نے کہا رد نصارہ کے لیے اگر رد نصارہ کی ذات کی نیت سے انگلش پڑھے تو پھر تو کوئی حرج نہیں نا ہوں گل تو میں تو سمجھا دیتا مطلب تو سمجھا دیتا ہے ہوں آلہ حضرت کا فتوا بھی اسی طرح کا ہے جی شیخ عبد العزیز محدث دہلوی کا ہے ہاں ہوں میں تمہیں سنا انہوں نے دو تین فتوے سنا چڑنا تاکہ مطلب مک جائے توجہ نال بولو سبحان اللہ 709 صفحہ جلد نمبر 23 جلد صفحہ نمبر 709 بولو اس خیال سے انگریزی پڑھنا سوال ہے اور پڑھوانا بچوں کو کہ اس میں عزت عہدہ حکومت ہے جی دنیاوی رتبہ بد سی یا دنیا دے حاصل کرن دا ذریعہ ہے جائز ہے یا ناجائز ہے آپ فرماتے ہیں سائنس وغیرہ وہ فنون و کتب پڑھنی جن میں انکار وجود آسمان و گردش آفتاب جڑا آخر نے سورج نہیں گھومتا سورج ایک تھان تے زمین اس کے آس پاس گھومتی ہے کفریات کی تعلیم ہوئے سارے کفر نے ان سائنس کی کتابوں کی تعلیم ہو تو حرام ہے اور وہ نوکری جو خود حرام یا حرام میں اہانت ہے اس کی نیت سے پڑھنا بھی حرام ہے اور اگر جائز فنون جائز نوکری کے لیے پڑھے جائیں پڑھے تو جائز ہے جبکہ اس میں بھی وہ انہماک نہ ہو اتنا مصروف نہ ہوئے کہ اپنے ضروریات دین و علوم فرد کی تعلیم سے باز رکھے ورنہ جو فرد سے دور رکھے وہ بھی حرام ہے بھائی یار امام احمد رضا دا ایک ایک لفظ چھرا پیا پھیرتا ہے ایک کنجر ڈنڈی ماری کیویں کھڑے اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے دین و اخلاق و وضع پر اثر نہ پڑے نہ عادتاں بدلن نہ سوچ بدلے اسلامی عقائد و خیالات پر ثابت اور مستقیم اور مسلمانی وضع پر قائم رہے ان سب شرائط کے اجتماع کے بعد جائز رزق حاصل کرنے کے لیے حرج نہیں رہی اس سے عزت حاصل کرنا کوئی عہدہ حاصل کرنا دنیاوی طلب فرمایا اے تے خود عربی زبان نال بھی حاصل کرنا جائز نہیں واہ بھائی ماں یہ طلب چاہ مرتبہ میں اچا بنا یہ اچے بنن دی طلب حرام ہے رب پسند کرتا دنیا چ نیواں بن کے رہو میں تین اچا کراں گا جویں داتا حجویری نو کیتا ہے ایتھے جڑا فرمایا جڑا اے سوچے میں اونچا تے میں لیڈر تے میں راہبر تے میں وہ تے میں یہ فرمایا اے تے عربی بھی پڑھے تا بھی حرام ہے اوئے اے ساڈا تے پکا نہ بچیا مینوں ایک آندا اگلے دن آ کے یار گلاں تے ٹھیک نے پر بچدی تے شاید کتھاں نہیں بچدی بچتا تو کوئی ہے کون نہیں. میں کہ شکر ہے الحمدللہ اسا کوئی کچھ نہیں بچانا سوائے دین. ساڈے کربلا دے والی امام حسین نے گھر دا گھر لٹا چھڈیا وے پر دین بچایا. وے سجنا اساں وی اپنا دین بچاونا ہے, کسے نو نہیں بچاونا. کوئی بچے نہ بچے ختماں نو کھاوے میرے کملی والے دا دین رہ جاوے. پرسوں میں بیٹھا تھا کرم پور ضلع ویاڑی, دیوبندیاں دے مولی تے سپا دے کوئی ارکان وہ جو سن دے نے بھی گلا کھڑیاں کرتا ہے. وہ کوئی ٹولا کٹھا ہو گیا بھائی ایمان نا تے گلا انہاں سوال شروع کر دیتے. ہن ایک کو ماسٹر بھی آیا سی تے سپاہی تھا بڑا اتوں صدر بھی اندر گلا شروع ہوئی. میں انہوں ہر پاسوں ولیٹ لیا جب ولیٹیا گیا تو وہ آتا ہے اس طرح کے ملک ٹوٹے ہو جانا ہے. ایک چھوڑ کوئی 18 سال دی عمر دا داڑی منا آئے ہائے ہائے ہائے وہ کوئی مومن بندہ سی. وہ آندا ملک ٹوٹے نہ ہوئے دین ٹوٹے ہویا پیا ہے یہ گوارا ہے باقی ملک نہیں گوارا. میں آخیا لے ماسٹر صاحب ذرا سنی تو سپا دا صدر بنیا پھر سپا دا صدر ہے صدر سدر کو نہیں ہوں یہ صرف ایک نکا جا مومن نہیں یہ کی پیان دا قسم خدا دی منہ ہی ویکھدا رہا بھائی بچے جواب کی دیتا کیا مرے تو ملک نو پیا رونا ہے تے دین ٹوٹے ہویا پیا. اچھا اے فتوا دے تساں سن لیا ٹھیک ہے. اس چنا دسیا وضاحت فرما کے وہی مشروط وہی شرطاں وزا کپڑا لباس شکل تے جناب سارا کچھ ہور نہیں تے دل تے بدلنا شروع ہو ہی جاندہ ہے نا. اتے جے چار دن پگ رہے بھی صحیح پر شوقے سیال بھی مانگو دے نا مکتی آگو دل تے انگریز دے حق چ ہو ہی جاتا ہویا پیا تے مدرسے دتی بیٹھے نے جوڑی قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے. ہوں پھر سے پگ بھی ہے اس کو داڑھی بھی ہے اگو بخاری بھی کنجر آندہ کی پہ آندہ ہے پہ وہ صحیح قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے. ہوں ایمان نال دس جی اس کنجر مفتی دا دل نہیں بدلیا تو فتوا کیوں بدل گیا شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے. اصل جڑا اندر آلہ حضرت نے کہا انگریزوں کے رد کے لیے انگلش پڑھنا جائز ہے جلد نمبر 23 آخری گل آخری فتوا 533 صفحہ سی ایل مسلمان اگر بنیت سوال ہو رہا ہے اگر بریت نیت رد نصارہ انگریزی پڑھے اجر پائے گا اور دنیا کے لیے صرف زبان سیکھنے یا حساب. ہاں سوال کیا انگریزی پڑھنا جائز ہے یا نہیں آپ جواب دیتے ہیں زی المسلمان اگر بنیت رد نصارہ انگریزی پڑھے اجر پائے گا اور دنیا کے لیے صرف زبان سیکھنے یا حساب اقلید جغرافیہ جائز علم پڑھنے میں حرج نہیں بشرط کہ ہمتن اس میں مصروف بشرطن آل آگئی ہیں بشرط کہ اس ہمتن اس میں مصروف ہو کر اپنے دین و علم سے غافل نہ ہو جائے تے تھے بچا کیڑا ہے وہ نا دی موج کٹی جا لانتی اگا نہیں بول دے ہوئے میں پہلو دس گیا حرفیز آتے ہی جائے دے حرام کا دے واسطے وے جدو دوسرے حرام تک پہنچن دا ذریعہ ہے ان نال شرط لگی ورنہ جو چیز اپنا دین و علم بقدر فرض سیکھنے میں ماننے آئے حرام ہے اس طرح وہ کتابیں جن میں نصارہ کے عقائد باطلہ مثل انکار وجود و آسمان وغیرہ درج ہیں ان کا پڑھنا بھی روا نہیں سجنا میری گل سمجھی توجہ نال چلو سبحان اللہ گل میری سمجھے یہ وضاحت تے سمجھ آ گئی کہ ویکھ لے جتھے انہاں گل کیتی اے شرط لگی تے او شرط پوری ہندی نہیں جدوں ہندی نہیں تے حرام ہے کر کے بکھاؤ کیڑی تھاں تے پوری ہندی پئی مدرسے پوری پوری اکبر الابادی فرماتا ہے وہ آندا ہے ٹھیک ہے مذہبی تعلیم جدید تعلیم کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے لیکن یہ ایسے جیسے زمزم میں شراب اور شراب میں زمزم خدا دے بندیا جدوں وچ سودا سارا دا سارا یہودیت دا یہودی تہذیب طریقے دا نصاب دے مندرجات کفریات دے لعنت دے اچھا کئی آکھدے نے انگریزوں کو تبلیغ کیسے کریں گے یہ بھی شوقی آکھ ہے دین صرف مسلمانوں کا ہے پنجابیوں کا ہے انگریزوں کا نہیں ہے وہ بھی تو مسلمان ہو سکتے ہیں ان کے لیے پڑھ رہے ہیں میں تو آخری گل پہ کرنا ایمان نال یہ دسو اگر گورنمنٹ دفتری تے سرکاری زبان انگریزی نہ رکھے اور وہ آکھن کہ کوئی میٹرک بھی یہ شرط نہیں جا سکتا آؤ اساں تواڈے کول پچھاں گے اسلام اساں تواڈے تو امتحان وچ پچھاں گے دین تے اردو اساں انگلش نہیں پچھ دے ایمان نال سچی بولیا جی انگریزاں نو مسلمان کرن واسطے کسے انگلش پڑھنی او کنجر بچڑ خانے دے مفتی نو آکھ مفتی آؤ اے انگریزاں نو مسلمان کرن واسطے کوئی نہ جے انگریزاں نو مسلمان کرن واسطے ہوندی تے او دیندے ہی نہ جو سانو مسلمان کر لو تساں اثر وی نہ تساں وچ جاؤ اوئے پردے پین نوکری لین آستے انگریز دے قانون لانتی نظام دی ملازمت دی خاطر حتیٰ کہ ملا جے مدرسے وچ رکھی ہے تے اونا سورانو پوچھو کیوں رکھی ہے او آندے نے مولوی حکومت تو باہر نہ رہن وچ لگ جان جیڑا کنجر انگریزاں دے وچ لگنا چاہندا ہے انہاں دے قانون نظام وچ او مکار عیار جھوٹا کذاب اے کیویں کہہ سکدا ہے میں انگریزوں کو مسلمان کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں او ایمان نال دس تاں تے ہر کڑی مڈا منڈا پیا پڑھدا ہے جے انگریزاں نو مسلمان ہی کرنا سی تے کڑیاں کیوں پیا پڑھدا اے شوکے سے علوی دی پین بوش نو مسلمان کرے گی سعید اسد دی باجی انگریز نو مسلمان کرے گی او کھلوتا ہونا ننگا او ران دینے ننگے تے باجی جا کے آکھے گی پورا میں تینو کلمہ پڑھانیوں تے ننگیاں دے ملک وچ انہاں دیاں جان گیاں باجیاں تے باجیاں آکھنا ورا او مسلمان ہوتے ہیں او میں کیا بے غیرتا منافقت نہ کر رب دل دے راز جاندا ہے کتا سر سور لانتی نو پوچھ سکول دیاں کتاباں پڑھ وچ لکھیا پہلے دن سے آئے سر سور نے کہا ملازمت انگریزی گورنمنٹ کی حاصل کرنے کے لیے پڑھا رہے ہیں تاکہ ان کا معاش روزی مل جائے وہ پہلے دن تو ٹکر دا مسئلہ ہے وہ بھی حرام دی روزی دا حلال دا نہیں یہ انگریز دی ملازمت آستے پڑھائی گئی ہے پہلے دن تو انگریز دی ملازمت آستے ہو تبلیغ آستے آئی کھڑی ہے وہ سمجھ نہیں جے لگی ایڈے ایڈے چوچے انگریز نو تبلیغ کرن نو چلے لی مشرف بھائی سلام کریں گے وہ بم مارتا ہے اے تلو آندے کھلو جا کلمہ دے پڑھ لین دے تینو کلمہ دے پڑھا لیں گے وہ گل ایک تھی نشئی پیا ہوئے سڑک تے نشے دی حالت اتوں آیا کتا انہیں لت چا کے سیدا منہ وچ ماری نہ شاٹ پیشاب دی بوتر دی تار تے ہن وہ نشے ہی تھی وہ تھلے آندا ہے ساقیا اور پلا اور پلا آیا اور پلا وہ اتوں مار دے بم اے ملا پیر خنزیر حکومت والے سارے سور تھلے نشے دے پتر پئے نے ساکیا اور مار ساکیا مسلمان سے ہو لائے یار اللہ سونے دے فضل و کرم دے کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا چشتی سمجھا مانے کمی چھٹ جاتا ایمان نالے میرے رب دا فضل ہے میرے مرشد شیخ کامل دی نگاہ ہے میرے وڈے حضرت دی نگاہ ہے چھوٹے حضرت صاحب دی تربیت اور نگاہ ہے قسم خدا دی کر کے آنا اینا مردہ نے عقل کھول دیتی سمجھ آ گیا دین لو میں جناب نو کہ اچھا ہن او تے بریلویاں دے واسطے تے سنیاں واسطے گل آخری وہابیاں واسطے بھی وچ کر سکدا بھابی دیوبندی بھی باہر نہ رہن شیعہ دی میں گل کرتا نہیں اس واسطے کہ انہوں دا کلمہ اپنا نماز اپنی عرش اپنی پرا اس پاس یہ جڑے ہیں یہ آندے نے اسا مسلمان نہ تبلیغ کرنے یہ ہے وہ ہے دین ہمارا ہے دین بھی دین ہمارا ہے تبلیغ کرتے ہیں انہوں نے ادھر بیٹھ الحقیقت الیانہ من العلوم النافعہ عبداللہ بن جار اللہ بن ابراہیم آل جار اللہ سعودی عرب دے ران والا وہابیاں دا پیشوا مولا ہے اس دی کتاب ہے دو جلد ہے جلد نمبر دوسری صفحہ نمبر 651 652 653 654 لکھیا ہے اکھے یہ جڑان دے انگریزی پڑھیں گے انگریزی پڑھنا جائے دے آندا مسلمان ہے سب تو بڑی مصیبت ہے ہی انگریزی اینے کوئی 10 وجہ لکھیاں 10 وجہ نال آندا ہے حرام ہے انگریزی پڑھنا حرام ہوا بھیو چشتی دی گل نہ منو اے اپنے دی تے مان لو آندا ایو ہی انگریزی آئی ہے تے مسلماناں دے وچ علم شریعت دا نہیں رہیا شرع دا علم ہی نہیں رہیا کوئی فرد خدا دے نیڑے لگدا ہی نہیں جنوں ویکھو مولی ہے تے مولی ہے تے مولی او آندا ہے مولی جی بس زمانہ بدل گیا ہے زمانہ نیا ہے اب پتر نیا بن رہا ہے اب پتر پرانا نہیں بنے گا میں تو پرانا رہ گیا ہوں لیکن پتر پرانا نہیں رہے گا او مولا وی کنجر اپنا دین مطلب چھوڑ کے پتر نو نہیں پیا دیندا ہاں جی تے او آندا ہے جڑا ان نبی دی شریعت ہا مکائی تے کافراں دے نال جوڑ کے کافراں دی تہذیب آ پھیلائی انے حرام کماں دا جڑی زبان ذریعہ بنی اے حلال جائز کیویں ہو سکدی اے او آندا ہے حرام ہے حرام تک پہنچنے کا ذریعہ ہے الحمدللہ بریلویاں دے امام سنیاں دے پیشوا امام احمد رضا شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی انہاں دے حوالے پھر علی گڑھ سکولی طبقے دے پیشوا وڈے خنزیر سر سور تے انگریزاں دے حوالے تے ادھروں جناب جی آخری وہابیاں تے دیوبندیاں دے پیشواواں دے حوالے ہر طرح نال چشتی سعادت کر دیتا یہ حرام ہے حرام ہے حرام اور خالی حرام نہیں جڑا ہن سکول اجبال پائی کھڑا ہے وہ ہے ہی غیر مسلم اللہ تولا جدا ہے راتی ویگن اچھ بڑھائیے سنا چھوڑا نوی نظم بڑھائیے سکولی دا مطلب ہے جڑا ایسے مطلب ہے جائز سمجھے ترقی سمجھے تعلیم سمجھے شعور سمجھے ہاں جی جڑا ایسے جڑا حرام سمجھے لعنت سمجھے بغیرتی سمجھے کفر سمجھے او سکولی دیو مسلم ہے ہاں اللہ میں اقبال میں ولی نہیں مندہ کیوں مننا ہے اس واسطے مننا بیچ رہا ہے کہ مخالف ہو ہے توجہ نہیں فرمائے مسلم سکولیاں دے اللہ تو را جدا ہے دین نبی دا جھگڑا ساڈے کیویں بھرا دین نبی دا دشمن دین نبی دا دشمن ہر کفر دے پجاری قرآن تو ہے نفد انگریزی عقل ماری کافر دے نال یاری مسلم دے بے وفا مسلم سکولیاں دے اللہ تو را جدا دشمن نو گھر بلا کے اپنے نو ہے مرا دے دشمن نو گھر بلا کے اپنے نو اے مرا دے عزت دے دین دے کے ہر ملک نو بچا دے کافر آگے ہے تو ہے سادے لئے بلا ہے مسلم سکولیاں دے دین نبی دا جھگڑا ساڈے کیویں بھرا مسلم اللہ تو را جدا غیرت دے نال غیرت انہاں نوں غیرت دے نال غیرت غیرت دے نال غیرت بے غیرتی پسند بیٹھا ڈر چلائیں گے نچائیں گے زنا کرائیں گے عورت استعمال ہونے کے لیے بنی جائے چاہے ماں ہو چاہے بہن ہو بہن ہو بہن غیرت دے نال غیرت بے غیرتی پسند پردے دے نال ویرے ننگیاں دے نال سنگے پردے دے نال ویرے ننگیاں دے نال سنگے ہر بے حیائی سکھا دے اے کتنا بے حیا ہے مسلم سکولیاں دے سکھ لکھا دے مسلم سکولیاں دے اگلا تورا جدا و دین نبی دا جھگڑا ساڈے کیویں مسلم سکولیاں دے اگلا تورا جدا ابو انہاں دا ڈیڈی ابو انہاں دا ڈیڈی امی اینا دلو دی شکلا اینا دا خسریا شکلا اینا دا خسریا وے کپڑے اینا دے ریڈی تائی اینا دی دس دی انگریز دے کدا ابو اینا دا دے دی امائے نام لیڈی ہاں جنہوں لیڈی آنکھوں کپڑے ہیں تو چوکھی باہر آن دی آنکھیں تاکہ میں چوکھی وڈی لیڈی بن جاؤں چوکی باہر ہو گئی ابو نا ڈیڈی امی نا دل شکل خسرے کپڑے نہائی دس دیگریز گدا مسلم سکولیا اگلا تورا جدا دین نبی دا جھگڑا مسلم سکولیاں دے فوجیاں نے گرم کیتا فوجیاں نے گرم کیتا ظلم دا بازار فوجیاں نے گرم کیتا بازار قوم ساری روندی گٹدی پائیں دار بار فوجیاں نے جیوں درم دیتا درم کیتا درم دیتا درم دا بدار قوم سار روندی جد دیتا یوار دار انگریز دا ملازم یہودی دا غلام انگریز دا ملازم یہودی دا غلام او دین دا دشمنان کھاندا ہے حرام وفدا رہندا اے نہیں تے وفدا رہندا اے نہیں تے قہر کردگار قوم ساری تیرے دیت دیدا وار فوجیوں ظلم دا بدار قوم ساری اے جے کوئی ایتھے وائرلیس لا کے کھلوتا ہوئے حرام دا نہ بنے حلال دا بنے انہوں نے سنا تے دے پیا دے واسطے چشتی سہرا بنا کے لیا سہرا اپنا سن لو اسے نما دو کنجروں دو نما دو کنجروں دو ٹیکس معاف کی دو مارے مسجدوں کا ستیا ناش کیتا اللہ کرے لالی اللہ کرے لالی دلیل تو خوار قوم ساری رولی بگڑی تار دار فوجیاں گرم بھی کرم گا قوم ساری روی بگار اور بنگال دتا بنگال دتا ہند والی مٹھو دے بھگوڑے نے بنگالی بھگوڑے بنگالی بنگال دتا ہند والی مٹھو دے بھگوڑے نے انگریز لگے بول گل ساڈے دوستے توڑے نے انگریز لگے بول گل ساڈے دوستے توڑے کارگل چھڈ کے نسے کارگل کارگل چھڈ کے نسے قوم دے غدار کارگل چھڈ کے نسے قوم دے غدار قوم ساری تیرے لیج دی یار فوجیاں نے گرم کیتا فوجیاں نے ظلم دا بازار قوم ساری روندی پٹدی تائیں نار اگے سنیا وردی ایسی وردی وردی ایسی پاو دے نے اگوں پچھوں ننگے نے مردی ایسی پاو دے نے اگوں پچھوں ننگے نے ڈیگی ٹوپی سر تے رکھ دے یہودی دے ڈنگے چیت ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਚੱਕ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਸਲਵਾਰ ਕੋਮ ਸਾਰੀ ਰੋਂਦੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਚੱਕ ਕਰੋ ਭੁੱਲੀਏ ਸਲਵਾਰ ਕੋਮ ਸਾਰੀ ਰੋਂਦੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਮਾਰੋ ਹੋਗੀਆਂ ਨੇ ਗਰਮ ਗੀਤਾਂ قوم ساری روند جلدی جان مارو اور شراب تے کباب وچ رات ہے گزار دے توبہ توبہ جنہ تہاڈی ملک دی فوج عیاش ہے نا خدا معافی شیخ سادی فرماندے نے جنہوں دو بندے چک کے نا تو سواری تے سوار کر دے انہوں بچے کو لبی ٹھائے پائے گا فرمایا تو عام ہوئی مردہ با میدان اچھا جیڑا عیاشی دے سہولت نہ دیکھے ہمیشہ مشقت تجربے یہودی نے نا نلچال پلی انہوں کر دیتا عیاش ایسی ایک بین آلا کاربل تو لکر کھا کے تو نہ واپس آگے حضرت امیر عمر کے سامنے ایک شخص نے نا فوجی نے ٹھنڈی روٹی کھا دی آپ نے چک لی لوکاج مشہور ہے لوکاج درویش دا کم نہیں تھنڈی روٹی کھانا تے بادشاہ دا کم ہے عیاشی تے بدماشی کرنا جو مرضی آوے قوم دا لٹ کے کھا جائے لوکاں مشہور ہے پر سنو اے کافراں دیاں گلاں دے اسلام وچ قوم تھنڈی کھاندی ہے بادشاہ سکی کھاندا ہے اس قدر قوم نوں بندہ کی سمجھا دے کھول لے کن کھول کے اسلام دے اندر کون تھنڈی روٹی کھاندی ہے بادشاہ سکی کھاندا ہے حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہی سنبھالی تے کئی سالاں تو بعد شیشہ چک کے ویکھیا نا رو پہ فرمان لگے بادشاہ نہیں سا بنیا تے رنگ گورا سی بادشاہ بن گیا رنگ کالا ہو گیا اس واسطے کہ ایک تو فکر ہر شے دی لگ گئی ہر بندے دی فکر مینی لگ گئی قیامت والا حساب بھی ہر بندے دا میرے کنگے تے پہ گیا تے دوجی میں پہلے شوروں نال روٹی کھاندا سا جب میں بادشاہ بنیا سکی کھادی ہے سالوں نے کھادی کبھی نہیں معلوم ہوا مسلمانوں نے بادشاہ سکی روٹی کھاندا کی کھاندا ہے تاں تو قوم ٹھنڈی کھاندی ہے نا جب بادشاہ ٹھنڈیاں کھان قوم نوں سکی نہیں لگدی ہوندی ہاں کیوں اس واسطے قوم نے کام کرنا بادشاہ نکما ہے بادشاہ نکما ہے نکما جو ٹھنڈی کھا دے گا تو انہیں تو لٹ کے کھانی سنا انہیں کہڑے گمربے بیجے نے گل سمجھ لگی اس واسطے صدیق اکبر نے مٹھا جو گھر دے اندر پک گیا ہے ابھی پکن کا ارادہ کیتا ہے کردیاں نے تو انہوں چک کے آپ نے واپس کر دیتا ہے بیت المال کہ اساں تو گزارا کرنا سی تو جڑے چوانی بچ دی رہی ہے دا مطلب ہے ساڈے گزارے تو ود چھنا تو پھر یہ ساڈے تو جائز نہیں صدیق اکبر نے واپس کر دیتی صدیق اکبر نے تایو میں آتھے آتو جو او جیاں لے گرم گی تا ظلم دا بزار قوم ساری او شراب دے کباب وچ رات ہن گزار دے مار دھاڑ دن نو کر دے مار دھاڑ دن نو کر دے لوکاں نو مار دے سکون نے سکھا لے سکول نے سکھایا ایسا کاروبار قوم ساری کاروبار فوجیوں نے ارے فوجیوں نے جرم بھی تو مل میں بازار قوم ساری ایم کی ایم بنا کے نا لکھ بندہ مارے وہ جنرل کانے بجال یہ سارے سوروں نے رل کے ایم کی ایم بنائیے نا ایم کی ایم بنا کے نا لکھ بندہ مارے ایجنسیوں دے ہتھوں نے کراچی شہر سالے ڈال رن کیتا ہے ڈال رن کیتا ہے اعلان خون خار ڈال رن کیتا ہے رے ڈال رن اعلان خون خار تم ساری